الباب الواحد والعشرون ومئتان باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر سحری کھانے کی اور اس میں تاخیر کرنے کی فضیلت بشرطی کی طلوع فجر کا اندیشہ نہ ہو عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں یقیناً برکت ہے بخاری و مسلم وعن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قيل كم كان بينهما قال قدر 50 آية متفق عليه حضرت زيد بن ثابت رضي الله عنه بيان فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی پھر ہم نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ان سے پوچھا گیا سحری کے خاتمے اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا انہوں نے فرمایا 50 آیات پڑھنے کی مقدار بخاری و مسلم وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا متفق عليه حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے حضرت بلال اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رات کو اذان دیتا ہے لہذا جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے اس وقت تک تم کھاؤ پیو حضرت ابن عمر نے مزید فرمایا ان دونوں کی اذانوں کے درمیان اتنا ہی وقفہ ہوتا تھا کہ یہ یعنی بلال اذان دے کر اترتے اور یہ یعنی ابن ام مکتوم اذان دینے کے لیے چڑھتے بخاری و مسلم وعن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الكتاب اکلۃ السحر رواہ مسلم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کا کھانا ہے مسلم